لك عمر شو مريع مليان، لك عمر شو مريع مليان، دنوك ده بسر لي عمليات، دنوك ده بسر لي عمليات، لك عمر شو مريع مليات، لك عمر شو مريع مليات، دنوك سر لي عمليات دنوك دب سر لي عمليات چه پار پل کی بیو سو بن غشتی چه پار پل کی بیو سو بن غشتی چه پار پل کی بیو سو چپاہر پل کی بیوی سو بین غشتی چشتر ٹولو بریالی آئے مریاد چشتر ٹولو بریالی آئے مریاد چشتر ٹولو بریالی آئے مریاد چشتر ٹولو بریالی آئے مریاد دنوکار دپ سر لی آئے مریاد دنوکار دپ سر لی آئے مریاد لکے عمر شو مریع مریاد لکے عمر شو مریع مریاد دنوکار دپ سر لی آئے مریاد دنوکار دپ سر لی آئے مریاد دا ترش پو توری سینے تیر کڑی دا ترش پو توری سینے تیر کڑی دا ترش پو توری سینے تیر کڑی دا ترش پو توری سینے تیر کڑی سپید هر گوٹ تر سوی عملیات سپید هر گوٹ تر سوی عملیات دنوکار دپ سر لی عملیات دنوکار دپ سر لی عملیات لکه عمر شو مریع مریاد لکه عمر شو مریع مریاد دنوکار دپ سر لی آئے مریاد دنوکار دپ سر لی آئے مریاد خوشحالی راوی ملامت کڑکڑی خوشحالی راوی ملامت کڑکڑی خوشحالی راوی ملامت کڑکڑی خوشحالی راوی ملامت کڑکڑی دار ناصر ملامت تبی عملیات دار ناصر ملامت تبی عملیات دنوکار دپ سر لی عملیات دنوکار دپ سر لی عملیات لکه عمر شو مریع مریات لکه عمر شو مریع مریات ولد دنا وکال د پسرلی عملیات دنا وکال د پسرلی عملیات چې امیدونه مو منزل ته یوسي چې امیدونه مو منزل ته یوسي چه امیدون ممنزل تیوسی چه امیدون ممنزل تیوسی هلی غطی موسپری عملیات هلی غطی موسپری عملیات دنا وکال د پسرلی عملیات دنا وکال د پسرلی عملیات لکه عمر شو مری عملیات لکه عمر شو مری عملیات دنا وکال د پسرلی عملیات دنا وکال د پسرلی عملیات دا درد و غم غبار لکلو اخلی دا درد و غم غبار لکلو اخلی دا درد او غم غبار لکلی واخلی دا درد او غم غبار لکلی واخلی لهار خوا واخلی پردی عملیات لهار خوا واخلی پردی عملیات دنا وکال د پسرلی عملیات دنا وکال د پسرلی عملیات لکه عمر شو مری عملیات لکه عمر شو مری عملیات دنا وکال د پسرلی عملیات دنا وکال د پسرلی عملیات پیل او میان او انتها شی بریا پیل او میان او انتها شی بریا پیل او میان او انتها شی بریا پیل او میان او انتها شی بریا د مسلم یار سره جوړوی عملیات د مسلم یار سره جوړوی عملیات دنا وکال د پسرلی عملیات دنا وکال د پسرلی عملیات لکه عمر شو مری عملیات لکه عمر شو مری عملیات دنا وکال د پسرلی عملیات دنا وکال د پسرلی عملیات دنا وکال